şeker de lokum badem var, badem var, badem var. Haydi bizim evde şeker de lokum badem var, badem var, badem var. Yavaş da yürü arkamızda, adem var, adem var. Yavaş da yürü arkamızda, adem var, adem var. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedim gerdandan, gerdandan aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedim gerdandan, gerdandan aman. Bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var aman. Haydi bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var aman. Benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var. Sözüm var, sözüm var. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedim gerdandan, gerdandan aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedim gerdandan, gerdandan aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin.